ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ MLM Attraction Blueprint ในบทที่4ในบทนี้นะครับทุกท่านกำลังจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่สำคัญของการขายเพราะว่าในธุรกิจเครือข่ายนั้นถ้าเราโฟกัสในเรื่องของการขายผิดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นน่ะย่อมมาได้ยากนะแต่ถ้าเราโฟกัสในเรื่องว่าเรารู้ว่าเราควรจะขายอะไรในธุรกิจเครือข่ายแล้วเราก็โฟกัสอย่างนั้นอย่างเดียวนะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้นมีมากเลยทีเดียวนะโอกาสที่จะสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าที่เคยทำมานั้นก็มีมากเช่นเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับในบทที่4นะครับคุณกำลังจะได้เรียนรู้วิธีการทำให้ผู้คนเข้าหาเราก่อนโอ้นั่นเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราวิ่งออกไปไล่ล่าผู้คนแล้วเนี่ยโอ้มันสบายกว่ามากนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราอยู่ในฐานะของผู้เลือกนะว่าเราจะเลือกใครเข้าร่วมธุรกิจซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับในอนาคตคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าผู้คนต้องการอะไรเมื่อเขาตัดสินใจซื้อของบางสิ่งบางอย่างแล้วบางทีคำตอบนี้มันอาจจะช็อกคุณเลยก็ได้เพราะว่าคุณไม่เคยคิดมาก่อนคุณรู้แต่อย่างเดียวว่าขายขายขายขายขายแต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าคนที่เขาซื้อนั้นเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณได้ให้คำตอบหรือว่าได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วโอกาสที่ขายของคุณนั้นก็จะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งเดียวที่เราควรขายในการทำธุรกิจเครือข่ายนั้นคืออะไรแล้วก็คุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งแรกที่เราควรขายในการทำธุรกิจเครือข่ายนั้นคืออะไรเช่นเดียวกันคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่า3ขั้นตอนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนั้นมีลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วเราต้องทำอะไรบ้างในทั้ง3ขั้นตอนนี้แล้วก็คุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่ากฎธรรมชาติที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการสร้างธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยทีตอนนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเราทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าเราจะเป็นที่จะต้องทำให้ผู้คนเข้าหาเรามากกว่าที่เรานั้นจะไปเข้าหาเขาคำถามก็คือแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เนื้อหาระดับเดียวกันกับที่มีแต่ professional ทางด้านการตลาดเท่านั้นที่รู้นะนี่เป็นวิชาขั้นสูงหรือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดมากๆที่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ด้วยตัวเองนั้นเขาจะรู้คำตอบเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าผมนำทางลัดมาให้กับทุกท่านไม่ต้องไปเรียนลองผิดลองถูกเจ็บตัวล้มเหลวในการสร้างธุรกิจหลายปีกว่าจะได้คำตอบคุณจะได้คำตอบเดี๋ยวนี้เลยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยถูกสอนมาก่อนในวงการทำธุรกิจเครือข่ายหรือวงการ MLM และเราจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการไหนเทคนิคใดกลยุทธ์อะไรที่เราจะเป็นที่จะต้องนำมาใช้ที่นักธุรกิจ MLM แบบเดิมๆนั้นไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดึงดูดผู้มุ่งหวังได้เนี่ยเราก็ต้องมารู้จริงกันก่อนว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เกิดผลลัพธ์มากๆนั้นเนี่ยเราควรขายอะไรและเราจำเป็นต้องโฟกัสอะไรในการขายผมมีคำถามว่าเวลาที่คนซื้อของสักอย่างเช่นคนที่อยากจะลดน้ำหนักสัก20กิโลเขาจะบอกตัวเองหรือเปล่าว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหม่นั้นนะออกสู่ตลาดแล้วฉันจะไปรูดการสัก 30,000 บาทเพื่อที่จะถอยออกมันมาชื่นชมสักหน่อยนึงนะไอ้เครื่องออกกำลังกายนี้มันสวยมากเลยมันเท่มากเลยเขาบอกตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็โอ้ยาลดน้ำหนักอันนี้แจ๋วจริงเลยกล่องนั้นดีไซน์เก๋มากสีชมพูเลยแล้วก็เพิ่งออกวางตลาดใหม่ล่าสุดด้วยต้องรีบไปซื้อนะเอามาประดับบ้านนิดนึงไม่ใช่ถูกไหมครับไม่มันไม่ใช่เลยคนต้องการลดน้ำหนักนั้นเป็นเพราะว่าเขามีความกังวลว่าทำยังไงเขาถึงจะดูดีเวลาใส่ชุดว่ายน้ำในหน้าร้อนนะสำหรับสาวๆนะที่จะมาถึงเร็วๆนี้หรือสุขภาพของฉันนี่มันแย่มากเลยเพราะน้ำหนักฉันมากขึ้นฉันไม่ต้องการที่จะมีน้ำหนักแย่ไปกว่านี้อีกแล้วฉันต้องการที่จะมีน้ำหนักที่ลดลงนี่คือสิ่งที่คนที่ต้องการลดน้ำหนักเขาอยากได้นะเขาคิดอยู่ในใจหรือว่าคุณไปเซเว่นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าใจคุณจะขาดอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ถอยผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งวางตลาดไปวางข้างๆกะละมังหรือเครื่องซักผ้าของคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวลาคุณที่ต้องการแม่บ้านที่ต้องการซื้อผงซักฟอกคุณคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราซื้อผงซักฟอกก็เพราะว่าเราต้องการซักผ้าสกปรกกองโตที่มันกองอยู่เต็มบ้านของเราให้มันสะอาดเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ใหม่อีกครั้งนึงนะนี่คือสิ่งที่แม่บ้านต้องการนะในการซื้อผงซักฟอกมาใช้ หรือว่าคุณซื้อโทรศัพท์ราคาแสนแพงรุ่นใหม่ล่าสุดนะซูเปอร์สมาร์ทโฟนเพื่อที่จะได้เอามันมาใส่ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาพกติดตัวไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เลยคุณซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ราคาแพงมากๆมาก็เพราะว่าคุณต้องการที่จะได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ดีกว่านะโทรศัพท์ทั่วๆไปในท้องตลาดในการสื่อสารกับผู้คนมันส่งอีเมลก็ได้มันเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะทำให้การทำงานการใช้ชีวิตของคุณนะมันง่ายขึ้นมากแถมเวลาที่คุณถือออกมาให้ชาวบ้านเห็นเวลาที่คุณจะใช้นะก็ทำให้ประหลอดอีโก้ส่วนตัวของคนที่ใช้นะมันพุ่งปรี๊ดถึงขีดสุดเลยว่าเฮ้ยนี่มันรุ่นล่าสุดนะคนอื่นเนี่ยยังไม่มีปัญญาซื้อเลยแต่ฉันมีนี่ครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของหลายๆคนที่ยอมตัดสินใจควักเงินซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงแพงบางทีนะครับแพงกว่าเงินเดือนที่เขาได้ทั้งเดือนซะอีกนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาเนี่ยคุณจะต้องพิจารณาแล้วว่าอะไรมันซ่อนอยู่ในนี้หรือว่าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ราคาแพงมานะควักเงินซื้อมา 50,000 60,000 70,000 บาทเพื่อต้องการที่จะใช้มันเป็นเครื่องประดับบนโต๊ะหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมครับคุณซื้อมันมาเพื่อที่จะใช้งานมันทำงานด้านเอกสารทำงานด้านกราฟิกนะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเล่นเกมแล้วคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณทำงานเหล่านี้ได้เสร็จตามความต้องการนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณซื้อต่างหากไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องประดับวางไว้บนโต๊ะเฉยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผู้คนนะครับไม่ได้ต้องการที่จะซื้อตัวสินค้าแต่เขาซื้อทางออกของปัญหาที่เขามีเขาซื้อเพราะว่าเขาต้องการแก้ไขปัญหาของเขาและเขาเชื่อว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยเขาได้พูดง่ายๆก็คือเขาต้องการซื้อผลลัพธ์นั่นเองนะเขาไม่ได้ต้องการซื้อตัวสินค้าใดๆเลยตัวสินค้าไม่สำคัญสำคัญที่ว่าซื้อมาแล้วเขาจะได้อะไรจำได้ไหมครับ What's in it for me ซื้อแล้วเขาจะได้อะไรเขาต้องการผลลัพธ์เขาต้องการทางออกนะของปัญหาเขาต้องการแก้ปัญหาที่เขามีอยู่คุณควรจะจำกฎข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับแล้วนำไปใช้ทุกครั้งประสบความสำเร็จทุกครั้งครับและนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ถูกซ่อนไว้ในการทำการตลาดที่เวิร์กทุกๆคนที่สร้างตัวจนร่ำรวยเนี่ยต่างแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนมากได้และนี่คือสูตรแห่งความสำเร็จในการสร้างความร่ำรวยให้กับใครก็ตามนะที่เชื่อมั่นในหนทางนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผู้คนนั้นพร้อมจะจ่ายเพื่อที่เขาจะได้พบกับทางออกของเขาอยู่แล้วยิ่งคุณช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้นคุณลองดูตัวอย่างของนักธุรกิจที่ขายบ้านเขากำลังขายทางออกเขากำลังขายผลลัพธ์ขายหนทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยอยู่ซึ่งนั่นก็คือตัวปัญหาคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยนั้นเขามีปัญหาอยู่ก็คือเขาอาจจะแบบอยากจะอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นหรือว่าไปอยู่ในเมืองที่เขาอยู่แล้วมีความสบายมากขึ้นอยู่ใกล้ที่ทำงานมากขึ้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนักธุรกิจขายบ้านก็เลยเอาบ้านนั้นมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนเหล่านี้หรือว่านักธุรกิจที่ขายรถคุณจะเห็นเลยว่าในท้องถนนนั้นงานมอเตอร์โชว์นั้นโอ้โหยอดจองมอเตอร์โชว์รุ่นล่าสุดนะ 60,000 คันครับถนนเนี่ยไม่พอจะให้รถวิ่งเลยเพราะฉะนั้นนักธุรกิจที่ขายรถเขากำลังขายทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางซึ่งคนเหล่านี้เขามีปัญหาคือการเดินทางของเขาอาจจะลำบากเขาอาจจะเบื่อหน่ายกับรถติดหรือว่าต้องเบียดเสียดกับคนในรถไฟฟ้าหรือรถเมล์เขายอมรถติดอยู่ในรถส่วนตัวของเขาดีกว่าหรือว่ามันพาเขาไปไหนมาไหนได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารอื่นๆนั่นเองทุกท่านคงจำได้ว่าเราทุกคนนั้นคือนักขายเพราะฉะนั้นหลักการนี้ไม่ได้ใช้ได้กับนักขายแล้วก็นักการตลาดเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันใช้ได้กับโอกาสทางธุรกิจของคุณอีกด้วยธุรกิจเมื่อเจริญเติบโตเนี่ยเจ้าของก็ต้องหาทางออกด้วยการจ้างคนเพิ่มเพื่อช่วยแก้ปัญหายิ่งแก้ปัญหาที่แก้ยากนะครับได้มากเท่าไหร่ค่าจ้างของคนที่จะช่วยหาทางออกก็ยิ่งสูงมากเท่านั้นเหมือนกับยกตัวอย่างอาชีพหมอแล้วกันหมอนั้นรู้วิธีแก้ปัญหานะที่มันแก้ยากก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับมนุษย์นั่นเองซึ่งมนุษย์นั้นไม่อยากตายอยากจะมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นอาชีพหมอจึงเป็นอาชีพที่ไม่สามารถต่อรองราคาได้เลยคุณเข้าไปหมอเรียกเท่าไหร่โรงพยาบาลมาเรียกเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการหายจากโรคคุณก็ต้องจ่ายนึกออกไหมครับแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นก็สูงมากๆด้วยยิ่งถ้าเป็น โรงพยาบาลเอกชนแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแค่ผ่าตัดไส้ติ่งนิดหน่อยเท่านั้นเอง85,000นะนั่นคือสิ่งที่ภรรยาผมนั้นได้จ่ายไปให้กับโรงพยาบาลเอกชนนะดีๆสักโรงพยาบาลหนึ่งพอมาถึงตอนนี้ทุกๆท่านพอจะตอบคำถามตั้งแต่ที่ผมถามตั้งแต่ต้นได้หรือยังว่าเราควรจะขายอะไรในธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จเราควรจะขายทางออกหรือว่าหนทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนนั่นเองไม่ใช่โอกาสทางธุรกิจซึ่งถ้าคุณตอบได้ถูกต้องนะก่อนที่ผมจะเฉลยออกมาผมก็ขอยินดีด้วยเพราะว่าไม่มีใครตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าฉันตื่นมาวันนี้เพื่อที่ฉันจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเลยไม่มีครับแต่เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เขามีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะแล้วมันก็ยืดเยื้อมาพักนึงแล้วเขาอยากจะหาทางออกเขาจึงมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจมองหาธุรกิจเครือข่ายคนเหล่านี้ก็มีความฝันนะแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเติมเต็มความฝันนี้ให้ได้แต่เขารู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าเขายังต้องทนทำงานประจำที่น่าเบื่อที่สุดตลอดการแบบนี้หรือว่ายังคงทนทำสิ่งเดิมๆที่ทำรายได้ให้แค่นี้แก่เขาเขาจะเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำสิ่งใหม่ๆเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ประสาทหรือบ้ามากๆนี่เป็นคำพูดของโรเบิร์ตคิโยซากิที่เตือนผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จไว้ว่ามันคงเป็นเรื่องที่น่าแบบประสาทมากๆหรือบ้ามากๆที่ใครบางคนที่ต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตแต่ยังคงทำสิ่งเดิมๆเสมอมันไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเขามองหาโอกาสในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้ยังไงเปลี่ยนงานก็ไม่ใช่คำตอบที่แตกต่างจากปัญหาเดิมเขาอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาที่จะทำสิ่งที่เขารักกับคนที่เขารักเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนก็ได้จะตายอยู่แล้วแต่เขาก็เพิ่งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่มันสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้คนได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนบางคนเป็นเศรษฐีในระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเองและนี่อาจจะเป็นคำตอบให้กับเขาได้ถามตัวคุณเองว่าถ้าคุณมีหนทางอื่นๆที่จะสามารถทำให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเงินบ้านรถความสุขความมั่นคงในชีวิตครอบครัวของคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำ MOM เลยคุณจะแคร์ MOM อีกต่อไปไหมไม่เลยถูกไหมครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายก็เป็นแค่พาหนะที่อาจจะนำเราไปสู่ที่ที่เราต้องการนั่นเองซึ่งนั่นก็คืออิสรภาพทางการเงินและเวลาถ้าเรามีพาหนะอื่นที่จะสามารถช่วยเราได้ใครจะแคร์ MOM เหรอไม่แคร์ผมก็ไม่แคร์เลยเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราควรจะหยุดยัดเยียดโอกาสทางธุรกิจของเราให้กับผู้มุ่งหวังได้แล้วไม่มีใครแคร์มันหรอกครับไม่มีใครต้องการโอกาสทางธุรกิจพวกเขาเหล่านั้นต้องการทางออกทางแก้ไขปัญหาของเขาต่างหากเรานะครับไม่ได้อยู่ในธุรกิจแห่งโอกาสแต่เราอยู่ในธุรกิจที่จะมอบทางออกของปัญหาให้กับคนที่ต้องการเราอยู่ในธุรกิจที่แก้ไขปัญหาให้กับผู้คนช่วยแนะนำหนทางที่จะช่วยเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการต่างหากเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้คุณจะนำเสนอแต่สิ่งที่ผิดๆสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ให้กับผู้มุ่งหวังนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักธุรกิจเครือข่าย 99% ทำอย่างไรก็ไม่เกิดผลลัพธ์เอาแต่ประกาศขายโอกาสทางธุรกิจเอาแต่โฆษณาโอกาสทางธุรกิจเต็มตลาดไปหมดเลยและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณนั้นส่งข้อมูลผิดๆให้กับผู้มุ่งหวังตลอดเวลานั่นเองเมื่อให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการการที่เราจะสร้างความคุ้นเคยความสนิทสนมการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นมันจึงไม่เคยเกิดขึ้นพอไม่เคยเกิดขึ้นผู้มุ่งหวังเหล่านี้ครับเขาจึงไปหาทางออกจากคนอื่นที่รู้วิธีแก้ปัญหาให้กับเขาทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็หมายความว่าไงล่ะมันหมายความว่าตอนนี้ครับมันถึงเวลาของทุกท่านแล้วที่จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจเพราะว่าในวงการนี้เนี่ยเราถูกล้างสมองให้ทำในสิ่งที่กำหนดมาแล้วซ้ำๆซากๆแล้วเราก็เกรงกลัวต่อการแหกข้อออกนอกระบบขององค์กรธุรกิจเครือข่ายที่เราทำอยู่ด้วยเรากลัวดาวไลน์จะว่าเราหาว่าเราแหกข้อหาว่าเราจะทิ้งเขาเรากลัวอัปไลน์จะรังเกียจนะหาว่าเราเนี่ยไม่ทำตามคำแนะนำของอัปไลน์กลัวเขาจะตัดหางปล่อยวัดกลัวเราจะไปต่อไม่ได้จึงทำให้เรานั้นกอดคอกันตายนะยกขยงทั้งองค์กร นะทั้งอัพไลน์ตัวเราเองดาวไลน์นี่คือสิ่งที่ผมนั้นได้ประสบมาแล้วได้เห็นมาโดยตลอดในการสร้างธุรกิจเครือข่ายในช่วง 5-6 ปีมานี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนนะองค์กรไหนก็ตามต่างมีปัญหาอย่างเดียวกันนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำต่อจากนี้ก็คือคุณต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นว่าตัวคุณนั้นนะครับมีทางแก้ไขปัญหาให้เขาจริงๆไม่ใช่แค่นักโฆษณาโอกาสทางธุรกิจเหมือนคนอื่นๆที่วางท่าดีแต่ทีเหลวตลอดแล้วก็ถูกจับได้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้อะไรเลยที่แตกต่างจากคนอื่นๆนะเมื่อเขาหลวมตัวสมัครเข้าไปร่วมงานกับคุณการที่จะประสบความสำเร็จด้วยวิธีที่ทรงพลังทรงประสิทธิภาพแล้วก็ทรงประสิทธิผลนี้เนี่ยมีสิ่งสำคัญมากๆเพียงแค่3อย่างที่คุณจะต้องทำนะครับอย่างที่1ก็คือคุณจะต้องขายตัวเองอย่างที่2คุณจะต้องขายระบบการทำการตลาดของคุณอย่างที่3คุณจะต้องสร้างธุรกิจโดยการทำการตลาดที่มีรูปแบบในการให้ความรู้แก่ผู้คนไม่ใช่ฉันจะขายท่าเดียวแบบที่ทุกท่านเคยชินแล้วก็อาจจะรักมันนักมากแต่ผมไม่รักมันอย่างแน่นอนหลังจากที่ผมได้เรียนรู้หลักการเหล่านี้แล้วทำตามอย่างจริงจังแล้วผมเริ่มขายตัวผมเองเสร็จแล้วผมก็เริ่มขายระบบการทำการตลาดของผมแล้วผมก็เริ่มทำการตลาดแบบให้ความรู้กับผู้คนผลลัพธ์นั้นพลิกเลยนะจากสปอนเซอร์คนได้เดือนละคน2คนกลายเป็น78คนภายใน1เดือนคุณอยากพลิกแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณจะอยากพลิกแบบนี้เช่นเดียวกันตั้งใจฟังผมให้ดีเพราะว่าผมกำลังจะอธิบาย3ขั้นตอนที่จำเป็นมากที่สุดนี้ให้คุณได้ฟังอย่างละเอียดทีละขั้นทีละตอนกรุณาตั้งใจเรียนรู้จดบันทึกแล้วนำไปปรับใช้ทันทีหาทางที่จะนำไปปรับใช้ให้ได้เพื่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในทันทีเช่นเดียวกันผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยแม้แต่ปรมาจารย์ในเรื่องของ attraction marketing นั้นก็เคยบอกไว้ว่าถ้าใครนะครับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดเป็นแบบนี้แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์มันภายในเวลาข้ามคืนเลยทีเดียวคราวนี้นะครับผมจะแนะนำให้ทุกท่านได้ไปรู้จักกับข้อเท็จจริงนะของนักธุรกิจเครือข่ายใหม่ๆที่เขาเพิ่งเข้าสู่วงการธุรกิจเครือข่ายแล้วก็กำลังจะเริ่มสร้างธุรกิจเครือข่ายจริงๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาของเขานั้นเขาเห็นเป็นยังไงนะในสายตาของคนที่เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายนั้นในช่วงแรกๆแล้วนะครับมันน่ากลัวมากนะแล้วก็มันน่ากังวลมากสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือโลกใหม่ที่เขานั้นไม่เคยมีความเชี่ยวชาญมาก่อนนะไม่เคยเกี่ยวข้องหรือไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะแล้วเขาก็กำลังจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อนเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังถูกโยนลงไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งโอกาสทางธุรกิจนะที่มันมีอยู่อย่างมากมายที่ถาโถมเข้าใส่เขาเหมือนกับคลื่นยักษ์ที่น่ากลัวซึ่งก็จะอ้างแต่ในสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ซ้ำๆซากๆนะที่ต่างก็อ้างว่าถ้าคุณสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับเขาก็จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จด้วยระบบหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อสมัครเข้าไปแล้วเหมือนเดิมนะโอกาสทางธุรกิจนะที่โฆษณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมากจนเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะและอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรหลอกคนเหล่านี้นะครับต่างรู้สึกกระอักกระอ่วนครับแล้วต้องการหาทางออกอย่างมากใครก็ตามที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วก็สามารถช่วยสอนหรือให้คำแนะนำให้กับเขาได้จริงเนี่ยผู้มุ่งหวังเหล่านี้นะครับก็พร้อมที่จะทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามคำแนะนำเหล่านั้นนั่นหมายถึงว่าการยินยอมเข้าร่วมธุรกิจด้วยโดยไม่มีข้อแม้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นกับชีวิตผมจริงๆด้วยคนเข้าร่วมธุรกิจผมโดยไม่มีข้อแม้เลยทีเดียวนะแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้มุ่งหวังเกือบทุกคนต้องการมันเป็นอย่างมากเขาต้องการใครสักคนครับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดนี้ให้กับเขาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาช่วยแนะนำหนทางให้กับเขาผู้คนนั้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขามองหาคนที่เขาจะสามารถเดินตามได้มากกว่าสิ่งใดๆอยู่แล้วและนี่ก็เป็นความจริงในวงการธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าเวลาที่คนสมัครทำธุรกิจกับบริษัทหนึ่งนั้นเนี่ยสาเหตุหลักนั้นเป็นเพราะว่าคนที่สปอนเซอร์เขามากกว่าสาเหตุอื่นอย่างมากที่สุดนะก็คือตัวคนที่สปอนเซอร์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนั้นนะไม่ใช่ตัวธุรกิจไม่ใช่โอกาสทางธุรกิจ แต่มันคือบุคคลที่ทำการสปอนเซอร์คนนั้นว่ามีอิทธิพลอย่างมากเพราะฉะนั้นความหมายทั้งหมดนี้ก็คือคุณจะต้องขายตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรกนะก่อนที่คุณจะคิดขายโอกาสทางธุรกิจเพราะถ้าคุณขายตัวเองไม่ได้เนี่ยคุณลืมเรื่องการขายโอกาสทางธุรกิจไปเลยนะมันยากที่จะเกิดขึ้นเพราะอัตราส่วน 80% ในการตัดสินใจของผู้มุ่งหวังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็สิ่งที่คุณนั้นกำลังจะมอบให้กับเขาหรือคุณมีอยู่ในมือแล้วที่เขากำลังต้องการอยู่นะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องมอบให้กับผู้มุ่งหวังเหล่านี้ก็คือคุณค่าที่เขาต้องการนั่นเองนะเขาต้องการอะไรคุณให้สิ่งนั้นกับเขานักธุรกิจเครือข่ายส่วนมากต้องการอะไรครับต้องการใครสักคนที่คอยจูงมือนำทางให้เขาในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคอยแนะนำวิธีการต่างๆที่เวิร์คให้กับเขาไม่ให้เขานั้นลงทุนไปแล้วเสียเงินฟรีบริษัทของคุณนั้นเป็นหนึ่งในสมการนี้ครับแต่ตัวคุณต่างหากที่มีค่ามากที่สุดในสมการนี้ตัวบริษัทนั้นเนี่ยมีคุณค่าน้อยมากกับผู้มุ่งหวังนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำแล้วมันไม่เวิร์คเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนบริษัทใหม่เสมอๆมันมีให้เลือกเป็นร้อยเป็นพันบริษัทจนตาลายเต็มไปหมดเลยในท้องตลาดเพราะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับหนทางในการที่จะดึงดูดผู้มุ่งหวังให้เข้ามาหาเราเองนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของเราเองนะแล้วก็ข้อเสนอของเรานั่นหมายความว่าเรานั้นเนี่ยมีคุณค่ามากพอที่จะทำให้ผู้มุ่งหวังนั้นยินดีที่จะสละเวลาสละเงินแล้วก็แรงงานมาร่วมธุรกิจแล้วก็ซื้อสินค้าหรือซื้อโอกาสทางธุรกิจจากคุณได้ด้วยการตัดสินใจของเขาเองกุญแจสำคัญคือคุณค่าที่มีอยู่ในตัวคุณเหมือนกับที่คุณกำลังเรียนคอร์ส MLM Attraction Blueprint นี้คุณกำลังเพิ่มคุณค่าในตัวซึ่งมันแตกต่างจากวิธีการอื่นๆนะครับที่ถ้าคุณนั้นจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาผู้มุ่งหวังนะก่อนเนี่ยพลังอำนาจในการตัดสินใจจะอยู่ในมือของผู้มุ่งหวังทั้งหมด 100% คุณเอาอนาคตของธุรกิจคุณไปอยู่ในมือของผู้มุ่งหวังถ้าเขาตัดสินใจไม่เข้าร่วมธุรกิจกับคุณคุณจะสามารถทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยเมื่อเขาปฏิเสธแล้วก็จบเหมือนอย่างที่คุณเคยเป็นมาแต่ถ้านะครับมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามนะถ้าคุณทำให้ผู้มุ่งหวังเข้าหาคุณก่อนอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดจะอยู่ในมือของคุณมันจะเป็นการสร้างธุรกิจที่ได้ผลมากสนุกมากมีความสุขมากนะอย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพราะว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือคุณผู้มุ่งหวังนั้นมีแต่รอคอยการตัดสินใจจากคุณว่าคุณจะรับเขาเข้าร่วมธุรกิจหรือไม่นั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่ผมใช้อยู่ในจนถึงปัจจุบันนี้ผู้มุ่งหวังต้องรอให้ผมตัดสินใจว่าผมจะรับเขาเข้าร่วมธุรกิจหรือไม่ถ้าผมรับนี่เขาจะดีใจมากเลยแต่ถ้าผมไม่รับผมปฏิเสธไปเขาก็ไม่เสียใจเพราะว่าผมอธิบายให้เขาเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเพราะอะไรผมถึงไม่รับเขาเข้าร่วมธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือสร้างความแตกต่างในสายตาของผู้มุ่งหวังนะให้กับตัวคุณโดยการหยุดโปรโมทโอกาสทางธุรกิจครับแต่หันมาโปรโมทตัวคุณเองนะฟังนะครับนะคีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้คือคุณหยุดโปรโมทโอกาสทางธุรกิจนะแต่หันมาโปรโมทตัวของคุณเองนำเสนอคุณค่าที่คุณมีนะแล้วก็คุณค่าที่คุณพร้อมจะแบ่งปันให้กับเขานี่คือทางออกเลยพลิกเลยทันทีทำวันนี้เกิดผลลัพธ์วันนี้เลยทันทีคุณจะต้องขายตัวเองให้ผู้หวังได้เห็นว่าคุณมีคุณค่ามากมายแค่ไหนที่เขาต้องการนะแล้วเขาอยากเข้าร่วมธุรกิจด้วยอะไรที่เรามีและคนอื่นไม่มีนำมันออกมานำเสนอหรือว่าเรายังไม่มากพอลงทุนเรียนรู้ให้มากแล้วนำไปมอบให้กับผู้หวังคุณโอกาสทางธุรกิจนะครับมันมีมากมายเกินไปแล้วในทุกวันนี้นะใครๆก็พูดได้ว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้มันดีที่สุดแผนการตลาดดีที่สุดแต่ว่าผู้นำที่มีคุณค่าให้กับผู้มุ่งหวังนั้นมันมีน้อยมากเลยแล้วถ้าพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนไปเป็นผู้นำแบบนี้คุณมองเห็นภาพไหมว่าผู้คนมากมายจะวิ่งเข้าหาคุณมากแค่ไหนและนี่คือวิธีการสร้างคุณค่าในตัวเองที่ผมนั้นใช้ได้ผลมาแล้วและผมก็แนะนำผู้คนมากมายให้ใช้ได้ผลมาแล้วเช่นเดียวกันคุณสามารถเริ่มต้นด้วยโดยการวางตัวของคุณเองนะครับให้เป็นใครบางคนที่ให้สิ่งที่ดีมีคุณค่ามากมายกับคนที่ยืนเคียงข้างกับคุณคุณเป็นคนที่มีคุณค่า นะคุณเป็นคนที่พร้อมจะให้นะกับคนที่เขาติดตามคุณแล้วนี่คือวิธีการที่จะทำให้คุณนะครับเป็นคนที่หายากมากในวงการนี้แล้วก็เป็นที่ต้องการตัวอย่างอัตโนมัติจากทุกๆด้านของธุรกิจแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เลือกได้ว่าอยากจะเลือกใครเข้ามาทำงานกับคุณแทนที่คุณจะถูกเขาเลือกเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะตอนนี้ทุกๆท่านเห็นหรือเปล่าว่าคนที่ให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมนั้นนะมีอยู่น้อยมากและมันส่งผลให้ทุกคนอยากร่วมงานกับเขาผมมีคำแนะนำที่จะเบิกทางสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านนะครับได้จำเอาไว้ว่าอย่าคิดว่าคุณจะได้อะไรจากผู้มุ่งหวังบ้างแต่จงคิดเสมอว่าคุณจะให้อะไรกับผู้มุ่งหวังได้บ้างถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติจากแต่ก่อนว่าฉันจะได้เงินเท่าไหร่จากผู้มุ่งหวังฉันจะสมัครเขาฉันจะขายของได้เท่าไหร่เปลี่ยนเป็นคิดก่อนเลยว่าคุณจะให้อะไรกับเขาได้บ้างผลลัพธ์คุณจะเปลี่ยนไปเลยครับคุณจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมหลายเท่านะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมการันตีเกิดจากประสบการณ์โดยตรงที่ทำธุรกิจมาอย่างยาวนานแล้วการสร้างธุรกิจในระบบของ attraction marketing นี้เพราะว่าหัวใจของความสำเร็จนี้ก็คือคำว่าการให้นั่นเองการให้นั้นเนี่ยเป็นหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงและมันอยู่คู่กับโลกมาตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นความจริงแบบนี้เนี่ยนะตลอดไปเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติที่สามารถพิสูจน์ได้นะตลอดการว่าคนที่ให้มากที่สุดคือคนที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดน่าเสียดายนะครับที่การตลาดแบบเดิมๆนั้นเนี่ยเป็นการตลาดในรูปแบบที่เราจะไปเอาจากคนอื่นก่อนเสมอๆเกือบทั้งหมดเกือบทั้งวงการแล้วก็เกือบทุกวงการด้วยแต่ใครที่รู้ความลับนี้แล้วเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดเป็นการให้ก่อนแล้วเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์อย่างมากมายนะโดยที่คนทำการตลาดแบบเดิมๆนั้นแบบเอาก่อนเนี่ยจะล้มเหลวก็อย่างระเนระนาดมีให้เห็นกันอยู่อย่างทั่วไปแล้วก็ไปไม่ถึงจุดที่ต้องการเสมอๆหลังจากที่เรียนจบบทนี้แล้วผมให้คุณนะครับสังเกตกับคนในชีวิตของคุณเลยใครที่ยังทำการตลาดแบบเดิมๆอยู่นะมากกว่า 99% จะล้มเหลวอย่างมากมายเสมอๆแตกต่างจากคนที่ทำการตลาดด้วยการให้นะเป็นหลักนะเป็นสิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรียนรู้เรื่องของการให้นั้นนะอย่างเต็มๆในบทต่อๆไปนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องอุทิศให้1บทเต็มเลยเพราะว่าการให้นั้นคือหัวใจของความสำเร็จแต่ว่าในบทนี้นะเราจะจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าในบทต่อๆไปนั้นคุณจะได้เรียนรู้แล้วว่าจะทำยังไงนะครับให้คุณนั้นกลายเป็นเหมือนมนุษย์แม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดให้ผู้คนมากมายนั้นหลั่งไหลเข้ามาหาคุณซึ่งผมจะอธิบายอย่างละเอียดคุณไม่สามารถพลาดได้ด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะฉะนั้นเนื้อหาในบทที่4นี้นะครับผมจะสรุปเนื้อหาให้คุณได้ฟังว่าคุณนะครับได้เรียนรู้วิธีการทำให้ผู้คนเข้าหาเราก่อนแล้วซึ่งนั่นก็คือการให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่เขานะการให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่เขาก็จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่คุณได้เรียนรู้ว่าผู้คนต้องการผลลัพธ์นะเมื่อเขาตัดสินใจซื้อของบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้ต้องการตัวสินค้านั้นเขาต้องการผลลัพธ์ที่มันอยู่ในใจเขานะเอาไปตอบสนองความต้องการความอยากของเขาคุณได้เรียนรู้ว่าสิ่งเดียวที่เราควรขายในการทำธุรกิจเครือข่ายก็คือหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนเราขายสิ่งนี้เมื่อคุณขายสิ่งนี้ปุ๊บผู้คนที่มีปัญหาก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเองแล้วพร้อมจะซื้อหนทางในการแก้ไขปัญหานี้คุณได้เรียนรู้ว่าสิ่งแรกที่เราควรขายในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จก็คือขายตัวของเราเองนะเพิ่มคุณค่าให้ตัวของคุณแล้วก็ขายมันออกไปให้กับผู้คนในรูปแบบต่างๆคุณได้เรียนรู้ว่า3ขั้นตอนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายคือขั้นตอนใดบ้างกลับไปย้อนดูนะครับแล้วคุณได้เรียนรู้ว่ากฎธรรมชาติที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะในการสร้างความสำเร็จให้กับผู้คนบนโลกนี้ก็คือการให้นั่นเองหัวใจของคนที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนะก็คือคนที่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำคุณคงยังไม่ลืมว่าความรู้อย่างเดียวนั้นไม่ใช่พลังแต่ความรู้ที่ถูกนำไปปฏิบัติลงมือทำอย่างจริงจังนั้นนั่นคือพลังที่รุนแรงที่จะสร้างความสำเร็จให้กับคนคนนั้นต่างหากแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ